الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم موجودہ دور میں مسلمان اپنے آپ کو بہت زیادہ بے یار و مددگار محسوس کرتا ہے, حالات بہت زیادہ سنگین ہیں اس میں کوئی شک نہیں, اور رات دن اسلام دشمن آنا کے اسلام کو مٹانے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں. اسلام کی امیج کو خراب کرنے میں پوری دنیا مل کر کوشاں ہیں کہ کس طرح سے اس کی اچھی تصویر کو بگاڑا جائے. دوسری طرف مسلمانوں کو کچھ داخلی مسائل کی درپیش ہیں, ان کا اندرونی شیرازہ یہ بھی منتشر ہے, اور اس انتشار کی وجہ سے مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کریں, باہر کے لوگوں کو کیا جواب دیں, اور خود کون سی حکمت عملی اختیار کریں جس کی وجہ سے یہ تمام تر پریشانیاں دور ہوں. اگر قرآن اور حدیث پر نظر ڈالی جائے اور قرآن اور حدیث کو سامنے رکھا جائے تو اس کے نتیجے میں یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں اگر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے آ جائیں تو یہ جتنے مسائل ہیں وہ مسائل سے لڑنے کا اور یہ مسائل سے مقابلہ کرنے کا ایک وسیلہ اور ایک طریقہ ہماری زندگیوں میں آ سکتا ہے. ایک بات یہ یاد رکھیے کہ کتاب و سنت یعنی دین بہت آسان ہے, کوئی ایسا اٹپٹا طریقہ نہیں بتایا ہے کہ کوئی یوں کہے کہ بھائی اس پر تو عمل کرنا بہت مشکل ہے. پورا دین آسان ہے, بس تھوڑا سا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا اپنے اندرون میں غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کو شکایت ہے کہ حاکم ہماری سنتے نہیں, حکومت ہمارے خلاف ہے, عدالتیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں, پولیس ہمارے ساتھ نہیں ہے, تو قرآن کے حوالے سے ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب ہمارے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ نہیں ہیں. اب سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کہ ہم حاکموں سے تعلق جوڑیں، محکموں سے تعلق جوڑیں، حکومتوں سے رابطے قائم کریں، اس کے بجائے اللہ سے رابطہ قائم کریں۔ اس سے آسان راستہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک سوال کیا گیا، سوال بڑا عجیب تھا، کبھی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ سوال یہ کیا کہ جب آسمان کمان بن جائے اور حالات تیر بن جائیں اور خود آسمان والا تیر چلا رہا ہو تو بچنے والے کہاں جائیں؟ کمان اوپر ہے، چلانے والا بھی اوپر ہے، جن پر چلایا جا رہا ہے وہ بالکل سامنے ہیں، اب بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ دنیا کے کسی انسان کو اگر یہ سوال پوچھا گیا ہوتا تو حیران اور پریشان ہو جاتا کہ وہ یہی کہتا کہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے راستے بند نہیں رکھے ہیں۔ یہ دین اس وقت تک قائم رہے گا جب دنیا میں خالی اللہ بولنے والے ہوں، اس لیے دین کے مٹنے کا تو سوال نہیں، میرے آپ کے مٹنے کا مسئلہ ہے۔ میں دین پر نہ چلوں تو میں مٹ سکتا ہوں، آپ نہ چلیں تو آپ مٹ سکتے ہیں، جو نہ چلے وہ ہٹایا جا سکتا ہے، دین کے راستے سے، اسلام سے ہٹایا جا سکتا ہے، اللہ کی ذات کے نیاز، اللہ کی ذات اتنی بے نیاز ہے کہ وہ کام لیتے بھی ہیں اور کرتا بھی دیتے ہیں، کام لے کر رب کرتے ہیں۔ ابو طالب نے کتنا کام کیا ہے، سرکار کی کتنی مدد کی ہے، کتنا تعاون کیا ہے، کتنی نصرت کی ہے، تمام ہمیں مکہ دشمن تھے، لیکن ان تمام تر دشمنیوں کے بیچ میں ایک ابو طالب کھڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف سرکار ہے، ایک طرف پورا مکہ ہے، یعنی ایک طرف صرف کلمہ ہے، دوسری طرف کلمے کی دشمنی ہے۔ دشمنوں کے پاس جتھا بھی ہے، دشمنوں کے پاس طاقت بھی ہے، دشمنوں کے پاس قوت بھی ہے، دشمنوں کے پاس رشتے دار بھی ہے، اور سرکار کے پاس اللہ ہے، اور اگر کوئی مددگار ہے تو ابو طالب ہے۔ اعلان کیا کہ اس کو اگر کچھ ہوتا ہے تو پہلے مقابلے میں میں نکلوں گا۔ ہم ابو طالب کا بڑا احترام کرتے تھے، مختلفی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ خاندان بڑا عزت اور احترام کا حامل رہا۔ تو محفوظ ہوئے کرتا، یہ حفاظت کی شکل بھی اللہ نے پیدا کر رہی، یہ حفاظت کا انتظام جو ہوا یہ غیب سے اللہ نے کیا، اور اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ دشمنوں کے بیچ میں بھی تمہاری حفاظت اگر میں کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو مٹانے کے لیے اور ختم کر ڈالنے کے لیے بنی اسرائیل کے 90,000 بچوں کو اور لڑکوں کو قتل کیا تھا۔ اس ارادے کے ساتھ کہ فرعون کا تخت الٹنے والا پیدا ہی نہ ہو سکے، اور پیدا ہوتے ہی اسے ختم کر دیا جائے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ جس کے ہاتھ سے 90,000 نرینہ بچے قتل کر دیے گئے تھے ان کی گود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پال کے بتا دیا کہ ہم چاہیں تو دشمن کے ہاتھ میں تم کو پال سکتے ہیں. مسلمان کرتا ہے, چاروں طرف ہمارے دشمن ہیں, ہم کیسے رہیں گے؟ اللہ دشمنوں کو لائیں گے اور ان کے بیچ میں اگر ہماری زندگیوں میں دین ہوگا تو پال کے بتائیں گے. مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. آج مسلمان بہت مایوس نظر آتا ہے. اخبار میں جو خبریں روزانہ آتی ہیں وہ انسان کو مایوس کر سکتی ہیں, لیکن مایوس ہونے کی چنتا کوئی بات نہیں. قرآن کا مطالعہ کرنے والا مایوس نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں. پورا مکہ ایک طرف تھا, سرکار کو مٹا نہیں سکے. آج دنیا میں کروڑ ہاں کروڑ مسلمان ہے, تو یہ سازشوں سے کہیں مٹائے کون جا سکتے ہیں؟ میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں, مثال سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے. ایک ٹیوب لائٹ جل رہی ہو اور ایک ہزار آدمیوں کا مجمع ہو اور سب مل کر پھونک مارے گی اس ٹیوب لائٹ کو بجھانے کے لیے, تو کیا یہ ٹیوب لائٹ بجھ سکتی ہے؟ آپ نہ کہیں گے یہ ٹیوب لائٹ بجھ نہیں سکتی. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو سپلائی مل رہا ہے الیکٹریسٹی کا. جب تک کوئی گڑبڑ پیدا نہ ہو یا کوئی سوئچ بند نہیں کرے گا, یہ ٹیوب جو ہے چلتی رہے گی. یہ دین کو سپلائی اصل میں اللہ کی طرف سے مل رہا ہے, دین اللہ کا ہے. ہم اس کو اگر تھام لیتے ہیں تو ہماری حفاظت اللہ نے اس میں رکھی ہے, چھوڑتے ہیں تو خطرہ ہے ہمارا. آج ہمارے اوپر جو حالات ہیں وہ دین پر چلنے کی وجہ سے نہیں ہے, دین چھوڑنے کی وجہ سے ہیں. ہمارے نمازیوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ نمازیوں کی تعداد جو باہر گھوم رہے ہیں ان کے مقابلے میں 5%. ہم لوگ اس بنا پر مطمئن ہیں کہ مسجد بھری ہوئی دیکھی تو ہم سمجھ جائے کہ 100% لوگ آ گئے, تو محنت چھوڑ دی ہم نے. ایک بات میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جب تک آپ دعوت دیتے رہیں گے نماز کی, جب تک دعوت دیتے رہیں گے دین کی, یہ دین زندہ رہے گا. جس دن آپ نے دعوت دینا چھوڑ دیا سمجھ لو کہ مردہ ہو جائیں گے ہم. اور لوگ اپنی دعوتیں لے کر آئیں گے اور ہمارے اوپر سوار ہو جائیں گے, ان کی دعوتیں چلیں گی ہماری دعوت سب جائے گی. تو ابو طالب کا کتنا کام لیا, لیکن آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور کا پہنچے ہیں. پہلے سے ابو جہل اور مکے کے سردار موجود تھے, وہ تلقین کر رہے تھے کہ اپنے آبا و اجداد کے دین پر جانا ورنہ تمہاری ناک کٹ جائے گی. اگر خدا نہ خاصہ بھتیجے کا دین قبول کیا تم نے, یہ ڈر بتا دیا. آدمی عزت سے بہت ڈرتا ہے, میری عزت کا مسئلہ ہو جائے گا, میری ناک کا مسئلہ ہو جائے گا. تو اپنی ناک بچانے کے اندر بہت سا دین کا نقصان آدمی کرتا ہے, بہت سا کتاب و سنت کا نقصان کرتا ہے. شادی میں ہماری ناک بچنی چاہیے, عزت بچنی چاہیے, اس کے لیے لاکھوں روپے کا خرچہ آدمی کو کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کیا تو ہماری عزت کیا, وہ نہیں کیا تو ہماری عزت کیا, وہ نہیں کیا تو ہماری عزت کیا. عزت عزت عزت کے نام پر, عزت تو اللہ دین کی بنیاد پر دیتا ہے, بزرگ چیزوں میں عزت نہیں رکھتی. عزتوں کی بنیاد اللہ نے دین میں رکھی ہے. میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے. تو ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان کلمہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں رہی ہے. اتنا وزنی کلمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تو ہمارے ناکام ہونے کا سبب کہاں پیدا ہوتا ہے؟ یہ تو ہم نے تصور کر لیا ہے، اس چاروں طرف سے ہونے والے حملے اور چاروں طرف سے لگنے والے شکنجے اور روزانہ کی جو سازشیں اخبار میں ہم لوگ پڑھتے ہیں اس سے ہم لوگ بے چین اور پریشان ہو جاتے ہیں. شارٹ کٹ ہے ہمارے پاس، یہ سب چھوڑ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ. تو آدمی دعا کو کچھ سمجھتا نہیں، کہتے مولانا اس نے حالات دعا سے کیا ہوگا. میں نہیں کہتا کہ دعا سے ہوگا، آپ کہیں گے تو میں مانوں گا بھی نہیں کہ دعا سے ہوگا. لیکن آپ قرآن کو تو مانتے ہیں نا، آپ حدیث کو تو مانتے ہیں نا. قرآن کہتا ہے کہ دعا سے ہوتا ہے، یعنی اسباب کے نقشوں میں آپ محنت کریں اور اسباب کے نقشوں میں تاثیر پیدا کریں تو اللہ کر سکتے. اسباب کے نقشوں میں تاثیر کا پیدا کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، ورنہ اسباب کتنے بھی آپ اختیار کر لیں لیکن اللہ نہیں چاہے گا تو اس میں تاثیر پیدا نہیں ہوگی. دیکھو ایک چھوٹی سی مثال دوں، دو بھائی ایک ساتھ شادی کر گئے. شادی اس لیے کی ہے کہ ہمارے یہاں اولاد آ جائے. اولاد آنے کا ظاہری سبب اختیار کیا نکاح، نکاح ہوا تو اولاد آئی گی. لیکن ایک سال کے یہاں اولاد آئی اس نے بھی سبق اختیار کیا، اور دوسرے بھائی کے یہاں اولاد نہیں ہے اس نے بھی سبق اختیار کیا. تو سبق تو دونوں نے اختیار کیا ہے، پھر یہ کیا بات ہے کہ ایک کے یہاں آئی ایک کے یہاں نہیں آئی؟ فرماتے اللہ اپنی قدرت بتاتے ہیں کہ تم مت سمجھو کہ تم نقشے اسباب کے تانے بانے جوڑو گے تو سب ہو جائے گا. جب تک میں نہیں چاہوں گا اسباب کے نقشوں میں کچھ نہیں ہوگا. اسپتال کے دو بیڈ پر دو مریض ہیں، ایک ہی قسم کی بیماری ہے. ایک بیمار اچھا ہو کے گھر جاتا ہے، دوسرا اللہ کے گھر جاتا ہے. سوال ہوتا ہے علاج تو دونوں کا سیم ہو رہا تھا، ڈاکٹر بھی دونوں کے ایک ہی تھے، اسپتال بھی ایک تھے، لیکن ایک منزل کو پہنچ گیا ایک گھر پہنچ گیا، یہ فرق کیوں آیا؟ آپ یہ کہیں گے کہ ایک کے اندر اللہ کا حکم زندگی کا چلا تو جی گیا، ایک کے اندر موت کا چلا تو مر گیا. سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. جتنی سازشیں روزانہ ہمارے خلاف دنیا میں ہو رہی ہیں، یہ جملہ نوٹ کریں گے، کہ جتنی سازشیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں کسی اور قوم کے خلاف نہیں ہو رہی. اخبار کی کٹنگ اگر آپ جمع کریں گے تو سال بھر میں کٹنگ جمع کیجیے، جتنا ہمارے خلاف لکھا جاتا ہے اتنا کسی کے خلاف نہیں لکھا جاتا. لیکن آپ سال کے اخیر میں سروے کریں گے کہ مسلمانوں کی تعداد میں یہ لکھنے سے کوئی کمی نہیں ہے تو اضافہ معلوم ہوگا، کمی نہیں معلوم. یہ بات بتاتی ہے کہ یہ دین کسی کے چلانے سے نہیں چل رہا ہے، یہ اللہ کے چلانے سے چلتا ہے. اس لیے میں اور آپ کتنی بھی باتیں کریں اور کتنی بھی شکوے شکایتیں کریں اس سے کام نہیں بنے گا. ہم کو سب دفتر لپیٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اسباب کی دنیا میں جو کام کرنا چاہیے سیاسی نقطۂ نظر پہ کرنا چاہیے، معاشرتی نقطۂ نظر پہ کرنا چاہیے، اس کو شریعت نہ نہیں کہتی. آپ اپنی سیاسی اعتبار سے جھنڈا لہرائیے کوئی نہ نہیں کہتا، آپ کھڑے ہو کے جھنڈے کو سلامی دے رہے کوئی نہ نہیں کہتا. ہم کوئی بے وفا نہیں، آزادی میں ہم نے حصہ لیا ہے. 55,000 علماء اور 5,00,000 مسلمان شہید ہوئے ہیں، اور ایسی سخت سزائیں ہم کو دی گئی ہیں کہ اتنی سخت سزائیں برادران وطن کو دیتے تو یہ آزادی کا نام لینا بھی چھوڑ دیتے. اتنا ہم نے قربانیاں دی ہیں. تو قربانیاں دینے سے تو مسلمان ڈرتا نہیں، لیکن یہ جو رات دن کے جو حالات ہیں، تو اگر لوگ پوچھتے ہمارا ہم لوگ کیا آزادی کے جشن میں شامل ہوں، ہو جا جھنڈے کو ہم سلامی دے دیں کیا؟ دے دیجیے. یہ سب چیزیں کرنے سے سیاسی اعتبار سے چلو یہ آپ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں، وفادار ثابت کرنا چاہتے ہیں خود کو. پہلے مسلمان ہی اس سے جھنڈے لہراتا تھا، اب ہر جگہ جھنڈے لہرانے لگے، مسجد کے کناروں پہ بھی جھنڈے لہرانا شروع کر دیا. بتا رہے ہیں ہم لوگ بہت وفادار ہیں. ارے اتنی وفاداری ساری ہماری بنی ہوئی ہے، جھنڈا لہرانے سے ساری وفاداری تھوڑی ثابت ہوتی ہے. ہمارے دوست کہتے تھے ہماری وفاداری کی تاریخ اتنی لمبی ہے، اتنی لمبی ہے، اتنی لمبی ہے کہ اگر ہم کو کاٹا جائے تو خون کے ہر قطرے سے وفاداری کے علاوہ تو نکلے گا ہی. اتنے وفاداری کے معاملے ہیں ہمارے، تاریخ ہے وفاداری کی ہماری. ہمارے نوجوانوں نے بم باندھے ہیں جسم پر اور ٹینکوں کے نیچے سوئے ہیں. شہادت کی ایک لمبی تاریخ ہے ہمارے پاس. میں نے اس روز آزادی کے بیان کے موقع پر کہا کہ عالم کو ہاتھی پر بٹھاتے تھے اور ہاتھی پر بٹھا کر آگے جو درخت ہوتا تھا وہاں پھندا لٹکایا ہوتا تھا، جب پھندے کے اندر اس کا گلا آ جاتا تھا ہاتھی جو آگے بڑھ دیتے تھے. اور عالم یہ ہوتا تھا کہ ایک انگریز رائٹر ہے لکھنے والی، وہ لکھتی ہے کہ آنکھیں ادھر پڑتی تھی پھندے میں پھنسنے والی کی، زبان باہر لٹک پڑتی تھی اور اتنا ترس ترس کے مرتا تھا کہ لوگ آزادی کا نام لینے سے کان پکڑنے میں. اور یہ کہتے ہیں کہ انگریزی میں آٹھ بنتا ہے نا آٹھ، ایک ایسا وہ لاش کا حال ہو جاتا تھا، انگریزی کا ایڈ جیسا وہ لاش کا حال ہو جاتا تھا. تو آپ اپنی وفاداری بتانا چاہتے ہیں بتائیے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ الزام کی وجہ سے کہ ہم لوگ وفادار نہیں مانے جاتے اس لیے کر رہے ہیں، اس کو بھول جائیے. وفاداری کی تاریخ ہماری اتنی ہے کہ دوسروں نے اتنا پسینہ نہیں بہایا جتنا کہ ہم نے خون بہایا ہے. جب اتنی تابناک ہماری تاریخ ہے تو پھر حالات سے، اور میں کہہ رہا تھا کہ اتنا لکھا ہے، اتنا لکھا ہے، اتنا لکھا ہے کہ اتنا کسی اور مذہب کے لیے لکھا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مذہب دنیا سے مٹ گیا ہوتا، ختم ہو گیا ہوتا. لیکن یہ مذہب اسلام ہے کہ جتنا لکھا جاتا ہے کتنا ہی یہ جو ہے آگے بڑھتا جاتا ہے، اس کو ہوا لکھتی ہی جاتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک بے وقوف پادری نے جو مالک خلیہ کا مریض تھا، یعنی دماغ کا مریض تھا، اس نے قرآن جلایا اور برسر عام جلایا اور اعلان کیا کہ میں قرآن جلانے والا ہوں. تو مسلمان بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ مسلمان دو چار کام کرتے ہیں، ایک جلوس لمبا چوڑا نکال دیتے ہیں، دو چار نعرے لگا دیتے ہیں، ایک آدھ دو دھواں دار تقریریں ہو جاتی ہیں، پھر لوگ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یہ بدلا دیا گیا ہے ان کو، یہ زیادہ کچھ نہیں کریں گے، کتنا کر سکتے ہیں لوگ. چلو اتنا ہو گیا، پھر کیا ہے؟ پھر اس نے قرآن کریم کو آگ لگا دی. شاید یہ اس لیے کیا کہ بھائی قرآن کریم کو دنیا سے مٹانا ہے، سب ملو اور آگ لگاؤ. پوری دنیا والے قرآن کریم کو آگ لگائیں گے تو لاکھوں حافظوں کے سینے میں قرآن کریم چمک رہا ہے، اس کو کہاں لے جائیں گے؟ اس لیے ہمارے یہاں قرآن کریم کے حفظ کا نظام ہے. دنیا میں جتنی آسمانی کتابیں تورات انجیل زبور کے لوگ ہیں یا دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، اپنی رامائن مہابھارت گیتا لے کر آئے اور اعلان کیا جائے کہ پوری دنیا کے اندر جو آسمانی کتابوں کے حافظ ہیں وہ جمع ہو جائیں، تو مٹھی بھر لوگ جمع ہوں گے ان کے، اور ایک طرف آپ کا لشکر ہوگا پورا لاکھوں کا، جو یہ کہے گا کہ ہمارا سینہ میں قرآن ہے. اور یہ لشکر میں 6 سال کے بچے سے لے کر 25 سال کا بوڑھا بھی ہوگا. یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمیں عطا فرمائی اور اس کی حفاظت کا جیسا مسلمان نے ایسا کیا ہے, یہ اس کا دستور ہے, یہ مٹے گا نہیں اس بنا پر کہ اس کا دستور مٹ نہیں سکتا. تو یہ کیسے مٹے گا؟ اور یہ تو تبدیل ہے جو اب تک میں کہتا رہا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ تمام چیزوں کے شکوے اور شکایتیں, یہ جو دشمنیاں ہیں یہ ختم ہونے کی چیز نہیں ہے. دیکھو بھائی, ہم لوگ تو کمزور ہیں, ہم لوگ تو ناتواں اور ضعیف ہیں, ہم تو کسی کو کوئی کرامت دکھا سکتے نہیں ہیں. کہ کرامت کو دے کے ابھی وہ کہہ رہے ہیں بھائی ان کا دین بہت قرآن چل رہا تھا تو چل رہا, کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی کہ قرآن نہیں چلا تو کیا ہم لوگ دین چھوڑ دیں گے؟ کوئی کرامت دیکھیں گے تو دین کو مانیں گے. پرمکھ سامنے مرا تو اس کا جشن منا, کروڑوں لوگ آئے, لاکھوں لوگ آئے, اخبار بھر رہے ہیں اسے. حالانکہ ایسی کوئی خاص خبر نہیں, اس طرح کے لوگ مرتے ہی رہتے, کوئی بڑی خبر نہیں, پورا اخبار اسی سے بھرا ہوا. چونکہ اخبار آپ کا ہے, آپ جس کو اٹھانا چاہیں اٹھائیں, جس کو مٹانا چاہیں مٹائیں, اپنے اخبار میں آپ کا حق ہے, آپ کر سکتے ہیں. بڑے بڑے لوگ جو ہے ہمارے دنیا سے کوئی ملنے والا اخبار کے کونے کی جگہ بھی بچاروں کو رکھی دی ہوئی, لیکن فرق کیا پڑا ہے, کیا فرق پڑا ہے ان کو؟ تو پرمکھ پرانی جی کے لیے انہوں نے کہا کہ جب ان کو جلایا جا رہا تھا تو چاند کے اندر وہ نظر آئے. سب باتیں, یہ سچائی کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی ہے. چند سال پہلے اسی طرح چاند کے اندر کوئی اور شکل جو ہے لوگوں نے بتائی کہ نظر آئی تھی. میں کہتا ہوں سورج میں شکل نظر آئے, چاند میں شکل نظر آئے, کسی جگہ خود نظر نہ آئے. اسلام جو ہے اپنی جگہ بالکل اٹل مذہب ہے, پورے کرامت کا ظہور نہیں ہوگا. تب بھی ہم لوگ مانتے ہیں تو کرامت کی بنیاد پر نہیں مانتے, ہم اسلام کو دلائی کی بنیاد پر مانتے ہیں, ہم اس کو حقائق کی بنیاد پر مانتے ہیں. ہمارے پاس دلائل کا ایک بہت بڑا بھنڈار پڑا ہوا ہے, ہمارے مشائخ نے کتابوں کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے کہ ہم مانتے ہیں تو دلائل کی روشنی میں مانتے ہیں, کرامات کی بنیاد پر نہیں مانتے ہیں. تو اب سے لے کر قیامت تک کوئی کرامت کسی بزرگ کی ظاہر نہ ہو تو کیا میں اور آپ دین چھوڑیں گے؟ ہم نے دین کو مانا ہے مسائل دلائل تدلات کی بنیاد پر. قرآن نے خاص اعلان کیا کہ ماننا تو اپنے عقل کے دریچوں کو کھول کر پھر ماننا, ویسے ہی نہیں ماننا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صحابہ کرام ذرا کی کوئی بات ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آتی تھی تو پوچھ لیتے تھے, اور سرکار دلیل کی روشنی میں بیان کرتے تھے کہ اس کی دلیل یہ ہے, اس کی دلیل یہ ہے, دلائل سے ثابت کرتے تھے. ایک عورت نے آگے پوچھا, سرکار میرے والد صاحب کے دل میں حج تھا لیکن وہ حج ادا نہ کر سکے, میں ان کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ سرکار نے نہیں کہا کہ تم نے میرا معجزہ نہیں دیکھا. سرکار کیا سکتے, تم مجھے معجزات کی بنیاد پر مانتی ہے تو معجزہ دکھا کر میں کہتا ہوں کہ تیرے اپا جان کی طرف سے تجھے حج ادا کرنا چاہیے. سرکار نے فرمایا کہ میں دلیل دیتا ہوں تجھے, دلیل میں نے کہا تیرے اپا کا اللہ اگر تیرے دن میں ہوتا تو تو کیا کرتی؟ جواب دیا کہ یہ قرضہ مجھے چکانا پڑتا, پر میں جب یہ قرضہ لوگوں کا چکا کہ یہ اللہ کا قرضہ ہے یہ چکا. تو بنیاد کیا بنی؟ دلیل کی بنیاد بنی. منواتے ہیں تو دلائی کی روشنی میں منواتے ہیں، صحابہ مانتے ہیں تو دلائی کی روشنی میں مانتے ہیں۔ قرآن کتنی سادی بات کرتا ہے۔ ہم لوگ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ بڑے ڈاکٹروں کے پاس جانے کے عادی ہو گئے، چھوٹا ڈاکٹر اچھی بات نہیں بتاتا تو پلے نہیں پڑتی ہم۔ وہ ایم جی جیب کا پیسہ کاٹ لے گا، نکال لے گا اور لمبی لمبی دواؤں کی فہرستیں لکھ کے دے گا تو کہے گا یہ ڈاکٹر بہت زبردست ہے، بہت دوائیاں زبردست لکھتا ہے۔ بھائی نانی کہتے کہ اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے، لیکن کبھی کبھی معمولی ڈاکٹر اچھی بات کہہ جاتا ہے اور چھوٹی سی دوائی میں اچھا علاج کر جاتا ہے۔ قرآن کریم لمبی دوائیں نہیں لیتا، چھوٹی دوا دیتا ہے، کم سے کم اس سے آدمی واپس کا ہو جاتا ہے، بدلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم شکر کرتے ہو کہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے، ہمارا وہ کام نہیں ہو رہا ہے، لیکن کبھی تم نے حقیقت میں دل کھول کر اپنا اللہ کے سامنے رکھا بھی نہیں؟ تم نے اللہ سے رو کر اس طریقے پر کہ تمہاری آنکھیں چھلک رہی ہو، ہاتھ کانپ رہے ہو، تم نے اللہ سے مانگا بھی ہے؟ اور یہ مانگنے کے نتائج تم نے دیکھے، قرآن میں مانگنے والوں کے نتیجے بھی بیان کیے اور مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ آیت پڑھی تھی میں نے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تم سے دور نہیں ہوں، میں تو اسے بہت قریب ہوں۔ قریب کتنا؟ اس کو بھی قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری رگیں جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تمہیں پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے آنے میں دیر نہیں ہو سکتی، تمہارے مانگنے میں دیر ہے، میرے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ تم مانگتے ہو لیکن تمہیں مانگنا نہیں آتا، میں داتا ہوں، میرے خزانے تیار، مانگو تو مجھ سے مانگو۔ اور میں ایک بات اور کہتا ہوں، دنیا میں اگر کسی کا گھر خالی کر دینا ہو، گھر خالی نہ کرتا ہو تو روزانہ اس کے گھر پر جا کر ہزار دو ہزار روپئے مانگیے، ہر دو دن کو جائیے کہ ایک ہزار قرضہ دیجیے، دوسرے دن جائیے دو ہزار قرضہ دیجیے، تیسرے دن جائیے تین ہزار قرضہ دیجیے، روزانہ قرضہ جا کر مانگیے، کان پکڑ لے گا اور کسی طرح نوٹس سے خالی نہ کرتا ہوگا تو قرضے کے ڈر سے خالی کر دے گا، مکان خالی کر دے گا۔ دنیا میں لوگ مانگنے والوں سے اس کا ڈرتے ہیں۔ رمضان میں بےچارا وہ مہمان بیٹھا تھا دکان کے اوپر اپنے کپڑے، صبح صبح ایک آدمی آیا تھیلا لے کر، اور دکان پر آ کر پوچھا کہ جکار ہے کیا؟ نہیں جکار دے چکے ہیں، صبح میں لینے والا تو کوئی آتا نہیں کپڑا، اور جب ملتے آتے ہیں کوئی زکات بکات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ زکات کپڑا بیچتے ہیں، وہ لینے آیا ہوں، میں زکات نہیں مانگ۔ مانگنے والوں کو دنیا میں لوگ ڈرتے ہیں، پتنی گلی تلاش کرتے ہیں اگر دیکھ لیتے ہیں کہ آ رہا ہے، لیکن اللہ کا نظام کتنا زبردست ہے کہ وہ نہ مانگنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور میں دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو عزت کا جنازہ نکال کے آپ نے رکھ دیا، لیکن رب کائنات کا دربار ایسا ہے کہ اگر نہیں مانا تو اپنے ایمان کا جنازہ نکال کے رکھ دیا۔ اور میں وہ تو قریب لگوں، مانگو تو مجھے سے مانگو، مانگنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ یہ گستاخ تھے، وہ کہتے تھے ہم لوگ مانگتے ہیں لیکن ہم کو ملتا کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ملتا کہ ہم نے مانگنے کا ادب نہیں آتا۔ ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ سے ایسا مانگنا چاہتے ہیں جیسے ہوٹل میں ویٹر کے پاس آدھا قیمہ اور آدھا کولا پر مانگ رہے ہیں۔ مانگنے کا طریقہ ہے، ادب ہے مانگنے کے. علماء نے آگاہ پہ سوال لکھے ہیں، آج تفصیل کا موقع نہیں دیا، وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں آپ کو بتا تھا کہ مانگنا کیسے چاہیے اللہ سے، شرائط کیا ہے مانگنے کی. اور یاد رکھو کہ لوگ سوال کرتے ہیں مولانا اتنے سالوں سے تو ہم لوگ مانگ رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ ملتا نہیں، میں یہ پوچھتا ہوں نہیں ملتا تو کوئی اور دروازہ بتاؤ جہاں سے ملتا ہو ہم سب وہاں جائیں گے. آپ کا جواب یہی ہوگا کہ دروازے کے علاوہ لینے کا کوئی دروازہ نہیں، اور مانگنے کے لیے صرف ایک اللہ کا دروازہ ہے، تو وہ بھکاری اچھا ہے جس کو نہ لینے کے باوجود دروازہ نہیں چھوڑتا. ہم ایسے بھکاری ہیں کہ ایک دفعہ نہیں دیا تو دروازہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں، تو کیسا کرنا پڑنے والے ہم لوگ. کلمے کا تقاضا یہ ہے، اللہ سے ملنے کے یقین کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے دربار سے مانگو، اس کے دروازے سے مانگو، روڑوں کا مانگو، الہاؤ زاری کے ساتھ مانگو، توجہ کے ساتھ مانگو، دعوت کے ساتھ مانگو، پھر اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں اور عطا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کا حامی اور مددگار ہو اور ہماری پریشانیاں دور ہوں.